ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नाम श्रेष्ठं मनमपि शचीपुत्रमात्रस्वरूपम् रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवाशं प्राप्तो यस्य प्रतीक्षा कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वन्देऽहम् श्रीगुरो श्रीयतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण। कल या परसों एक भक्त मुझसे एक प्रश्न पूछा है, वो सामान्य साधारण प्रश्न है कि ऐसे बहुत लोग है कस इस आधुनिक जमाने में जो भगवान में विश्वास नहीं करते, ये धर्म के विरुद्ध है और कहते कि किसी प्रमाण नहीं है कि कोई भगवान है और इसलिए भगवान में विश्वास करना मूर्खता है, और जो भक्ति प्रचार करते हैं धर्म का प्रचार करते सब ढोंगी लोग हैं, धोखा देने वाले हैं, तो ऐसे लोग को कैसे आश्वस्त करना कि भगवान है, भगवान किसी की कल्पना नहीं है, भगवान है, उनका धाम है, नाम है, सब कुछ है। तो कैसे ऐसे लोग जो खाली अविश्वास नहीं करते, खाली संदेह नहीं करते, उनकी प्रवृत्ति एकदम धर्म भगवान और भक्ति के विरुद्ध है, तो कैसे ऐसे लोग को आश्वस्त करने की भगवान है, भगवान की अस्तित्व है। तो इसके बारे में श्रीमद् भागवत का एक वचन जो प्रहलाद महाराज अपने पिता हिरण्यकशिपु को बोले, इस वचन बहुत प्रासंगिक है क्योंकि हिरण्यकशिपु उस प्रकार था असुरय वार्य अर्थात श्रेष्ठ असुर। श्रेष्ठ का मतलब सबसे नीच व्यक्ति, श्रेष्ठ असुर का मतलब सबसे नीच व्यक्ति, और असुरों का विचार में वो हिरण्यकशिपु बहुत महान भद्र लोग था। आधुनिक असुरों का समाज में चार्ल्स डार्विन एक बहुत बड़ा नाम है। ओ कितना बड़ा वैज्ञानिक। तो इतने सारे सालों में लोग का विश्वास था कि सब कुछ जो जगत में है वो जगन्नाथ भगवान की सृष्टि है। लेकिन चार्ल्स डार्विन से हम समझ गए कि हमारे बाप के बाप के बाप के बाप के बाप बंदर था। वो बंदर के बाप क्या मछली, उसके पहले खाली केमिकल्स था। तो प्रहलाद महाराज जैसे हिरण्यकशिपु बहुत प्रयास किया प्रहलाद को समझाया कि जीवन का उद्देश्य है इंद्रिय सुख भोग करना। तो उस प्रकार प्रहलाद भी बहुत प्रयास किया असुर वार्य हिरण्यकशिपु को समझाना कि जीवन का उद्देश्य है विष्णु भक्ति। नथे विदु स्वार्थ गति ही विष्णु दुराशय ये बहिराथ मानिनस। कि मूर्ख लोग नहीं जानते कि जीवन का उद्देश्य है विष्णु भक्ति करना। वास्तविक स्वार्थ है विष्णु भगवान की सेवा में। जो विष्णु भक्ति को नहीं मानते उनका जीवन का लक्ष्य है इंद्रिय सुख भोग करना। उनमें बड़ी आशा है कि हम सुखी होंगे इस भौतिक संसार में, लेकिन उनकी सभी आशाएं बेकार है। बहिरार्थ तो जीवन का वास्तविक अर्थ नहीं जानते। वो जो वास्तव में जीवन का अर्थ नहीं है उसको अर्थ मानते। तो वो श्लोक जो बहुत प्रासंगिक है इस मामला में कि कैसे ऐसे लोग को उनका मन कैसे परिवर्तन करना। तो इसके बारे में प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को बताया कि मते न कृष्णे परतस्वतो वामितो भिपद्येत गृहव्रतानां अदान्तगो भी विशतांत मिश्रम पुनः पुनश्चार्वित चार्वणानां। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को बताए कि बहुत ऐसे मूर्ख है आप जैसे मान्य पूज्य श्री पिताजी ऐसे ही नहीं बोले, लेकिन वो अर्थ उसके सूक्ष्म अर्थ था कि ऐसे बहुत लोग है जो कहते हैं कि हम सत्य का अन्वेषण करते हैं। क्या है सच, क्या है चरम सत्य, परम सत्य हम खोज करते हैं। और सब कुछ कहाँ से आया है, धर्म क्या है। तो ऐसे प्रश्न पर बहुत सोचते रहते हैं, परंतु उनका दिल में पहले से संकल्प किया कि हम कृष्ण के चरण में शरण नहीं लेंगे। तो मुंह से बोलते कि हम धर्म के पथ पर है, हम मोक्षाकांक्षी है, हम तत्व ज्ञान से परम सत्य की खोज करते हैं, परंतु उनके मन के अंतिम स्थान में उनका संकल्प है कि मेरी मति कभी भी कृष्ण भक्ति पर नहीं होगी, उनका संकल्प है। तो हम कैसे इस संसार में आए हैं, कृष्ण भूलि सही जीवन आदि बहिर्मुख अथैव माया तारे दया संसार दुख। कृष्ण को भूल के हम कृष्ण बहिर्मुख है। जीव का स्वभाव क्या है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव क्या है, हम सब जीव है, जीव का मतलब जीवित, जीवन के साथ आशाएं है, आकांक्षा है, इच्छाएं है, कामनाएं है, चेतना है, जिसमें चेतना है अर्थात जीव में इच्छाएं भी है। तो जीव जो शुद्ध अवस्था में है, सब इच्छाएं कृष्ण की सेवा में नियुक्त करते हैं, क्योंकि जीव का मूल स्वभाव है श्री कृष्ण की सेवा में। जीव का मूल स्वभाव है कि वो कृष्ण का दास है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो कैसे दास है, दास है तो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से। तो ऐसे यदि एक व्यक्ति तो एक दूसरा व्यक्ति की सेवा करते हैं प्रेम से, तो परस्पर स्नेह का आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार जीव जो शुद्ध वास्तव में है तो स्वेच्छा से श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, श्री कृष्ण का दास होते हैं। और ऐसे शुद्ध जीव भगवान स्वीकार करते, भगवान उनको कृपा देते, और इस प्रकार सेव्य सेवक भाव में, सेव्य है मतलब जो सेवक का पात्र है, और सेवक वो सेव्य सेवक भाव में भक्ति रस निकाल जाते हैं। तो वो जीव शुद्ध अवस्था में है। तो स्वेच्छा सेवा का मतलब वो जीव में संभावना, जीव के लिए संभावना है स्वीकार नहीं करना, राजी नहीं होना श्री कृष्ण की सेवा करना। और यदि एक जीव वो थोड़ी स्वतंत्रता कृष्ण सेवा करना अथवा नहीं करना ऐसे चुना, यदि संकल्प या विचार करते कृष्ण की सेवा नहीं करते, तो कृष्ण को भूलते कृष्ण। तो जीव शुद्ध अवस्था में है सेवोन्मुख होते, सेवोन्मुख भगवान प्रभु है, जीव दास है। और जो जीव स्वीकार करते श्री कृष्ण की सेवा करते वो जीव सेवोन्मुख बोलते। तद विपरीत है बाह्यमुख, जिनमें ऐसी भावना है कि मैं कृष्ण की सेवा नहीं करूंगा, वो व्यक्ति माया में आते। कृष्ण भूलि सही जीव अनादि बाह्यमुख अथैव माया तारे दया संसार दुख। जो थोड़ा नीचे आ जाओ, मैंने एक प्रहारी रखना चाहिए। जो स्वीकार करते हैं कृष्ण की सेवा करना, निःशर्त सेवा करना, तो वो जीव वैकुंठ जागत नहीं रहते। परमानंद सच्चिदानंदमय अवस्था में। और जो स्वीकार नहीं करते तो वो व्यक्ति इस भौतिक संसार में आते, क्योंकि जो कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहते डोंट डिस्ट्रीब्यूट इट नाउ। तो ऐसे जीव तो असंतुष्ट होगा वैकुंठ में, जो कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहते तो वैकुंठ में ऐसा कष्ट मिलेगा। तो मुझे कृष्ण सेवा करना है, यहाँ पर सब कृष्ण कृष्ण कहते हैं, कृष्ण सेवा कहते नहीं, मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ, मैं कृष्ण सेवा नहीं करूँगा। तो जो ऐसे ही संकल्प करते हैं तो उनके लिए इस भौतिक संसार है हमारे लिए, हम इस भौतिक संसार में आए हैं। कृष्ण बोले से जीव अनादि बहिमुख अथेव माया थारे देह संसार दो, परंतु इस भौतिक संसार का वातावरण दुखमय है। वैकुंठ में विगत कुंठ, कोई चिंता नहीं है, कोई कष्ट दुख ऐसा कुछ नहीं है, पूर्ण आनंदमय है। और इस भौतिक संसार में विपरीत अवस्था है, वैकुंठ जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख आध्यात्मिक अधि भौतिक अधि दैविक क्लेशों तो कुछ नहीं है। तो केवल प्रेमामय कृष्ण भक्ति करने हैं और कुछ नहीं। इस भौतिक संसार में सब यहां आते हैं इंद्रिय सुख भोग करने के लिए, कृष्ण से अलग होने के लिए। तो वास्तव में जीव तो कृष्ण से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि ममाइवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। हम सब जीव है, हम सब कृष्ण के अंश है, सनातन अंश। परंतु मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। जो जीव इस भौतिक संसार में है तो मन और सभी इंद्रियों से संघर्ष करते हैं इस भौतिक संसार में। इस भौतिक संसार दुग्मय है। जो इस भौतिक संसार में है तो यहां है क्योंकि पहले से उसका निर्णय था कि मैं कृष्ण से अलग होऊंगा। तो इसके बारे में एक प्रश्न उठा सकते हैं कि क्यों किसी जीव भगवान और भगवान की सेवा को उपेक्षा करके इस भौतिक जगत में आएंगे, क्या कारण है? यदि वैकुंठ जगत पूर्ण आनंदमय है तो किसी जीव इस भौतिक संसार में आएगा क्यों? तो उत्तर है कि सब जीव की स्वतंत्रता है, और यदि कोई उस स्वतंत्रता तो अच्छी तरह प्रयोग नहीं करते हैं तो उस जीव का यहां आना पड़ता है। तो ऐसे करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई करना चाहते है तो इस भौतिक संसार में आता है। तो हम सब इस भौतिक संसार में है क्योंकि हम निर्णय किए श्री कृष्ण की सेवा नहीं करना। इसलिए नहीं, उसके पहले मैं और कुछ थोड़ा कहूंगा। तो इस भौतिक संसार में कुछ लोग हैं जो सख्त नास्तिक है और भी लोग हैं जो धार्मिक है, और धार्मिक लोग में अलग अलग श्रेणी भी है। शुद्ध भक्तों श्रील प्रभुपाद जैसे, और भक्तों जो भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान के बारे में स्पष्ट धारणा नहीं है या दृढ़ संकल्प नहीं है भगवान की सेवा करना। तो ऐसे अलग अलग स्तर के पुण्यशाली भक्त है, और दूसरे प्रकार के लोग है जो भगवान में विश्वास नहीं करते। तो ऐसे लोग जो भगवान की सेवा नहीं करना वो संकल्प किया है, तो ऐसे लोग को कृष्ण भक्ति के बारे में समझाना बहुत कठिन है, प्राय असंभव है, क्योंकि पहले से उनका संकल्प है कि मैं किसी भगवान को नहीं मानूंगा या कृष्ण को नहीं मानूंगा। शायद साईं बाबा को मानूंगा या जीसस, परंतु कि कृष्ण परम सत्य वास्तविक सत्य है। बहुत लोग है जो नहीं मानेंगे, ऐसा होता है क्यों? क्योंकि उनका निर्णय है ऐसे, मथे या ना कृष्ण, मैं कृष्ण माति नहीं हूंगा परतस्वतो वा, यदि कोई मुझको सब शास्त्र प्रमाण लेके सब तर्क और न्याय के अनुसार यदि कोई प्रयास करेंगे मुझको समझाने की कृष्ण भगवान है, मैं जितने भी प्रयास करेगा मैं स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसे पहले से कुछ लोग का ऐसे संकल्प है। जैसे शुद्ध भक्तों का एक मुख्य लक्षण है कि भक्ति में उनकी दृढ़ श्रद्धा है और दृढ़ आत्मसमर्पण है। तो इस प्रकार नास्तिकों में भी, सख्त नास्तिकों का लक्षण है कि दृढ़ता है, दृढ़ विचार किया कि मैं कृष्ण भक्ति नहीं करूंगा। जितने भी किसी भी व्यक्ति प्रयास करेगा मेरा मन बदलाना, लेकिन मैं फर्स्ट क्लास बदमाश हूं, दुष्कृति, श्रीमद् भागवत में ऐसे लोग दुष्कृति बोलते हैं। नहीं, भगवद गीता कृष्ण का वचन है, नमां दुष्कृति मूढ़ प्रपद्यन्ते नराधमाः माया प्रहृत ज्ञान आसुरं भावमाश्रित। श्री कृष्ण कहते हैं कि चार प्रकार की दुष्कृति है। दुष्कृति का मतलब जो दुष्कर्म पाप कर्म कहते हैं, और ऐसे व्यक्ति के मुख्य दोष है कि वे कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे, उनका संकल्प ऐसे है। तो एक प्रकार है मूढ़ा, ऐसे मथियन न कृष्ण परतस्वतोव। मूढ़ा लोग तो मानव जन्म का महत्व नहीं जानते, उनका विचार में खाना पीना सोना मैथुन करना पैसा कमाना पार्टी जाना यही जीवन का अर्थ है, भौतिक भोग विलासी जन परम मूर्ख है। उनका विचार है कि कोई भगवान नहीं है, मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं होते, तो जब तक हम जीवित है तब तक हमें इंद्रियों में से, इंद्रियों का माध्यम से हमें सुखी होने चाहिए। तो वे नहीं जानते कि वो इंद्रिय सुख तो कोई वास्तविक सुख नहीं है। वो श्लोक है यथा जय गृह मृतोपम परिणाम विषमिव सुखम राज संस्मृतम विषयेन्द्रिय संयोगम। इंद्रियों और इंद्रियों का विषय का संयोग से वो इंद्रिय सुख जो बोलते हैं, वो इंद्रिय सुख तो अमृत जैसे, ओ इतना बड़ा सुख है, परंतु इसका फल विष जैसे होते, वो राजसिक सुख विषय इंद्रिय संयोगम। तो मूर्ख लोग नहीं जानते, मूढ़ नराधम। नराधम का मतलब मानव जाति में सबसे नीच। तो सबसे नीच कौन है? शायद भारत के हिंदू का विचार में सबसे नीच है पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी लोग का विचार में इंडियन। नराधम शब्द का अर्थ है जो इतना बड़ा मूर्ख है कि सुन के भी तो कृष्ण भक्ति में कुछ भी रुचि नहीं लेते। नहीं नहीं मैं व्यस्त हूं, मुझे काम करना है, मेरे पास समय नहीं है, ये तुम लोग भजन करो, मैं काम करता हूं। और तुम लोग क्यों भजन करते हो? पैसा कमाओ। उनका विचार है एक दूसरे प्रकार का मूर्ख है, दुष्कृति। ये सब दुष्कृति बोलते हैं। दुष्कृति का मतलब वो कर्म करते है लेकिन दुष्कर्म पाप कर्म करते हैं। और तीसरा प्रकार है मायापहृत ज्ञान, जो ज्ञानी है, शास्त्र पंडित भी हो सकते, परंतु वास्तविक ज्ञान कि मैं कृष्ण का दास हूं तो नहीं जानते, वो जानना भी नहीं चाहते। माया कृष्ण बहिरंग शक्ति से, माया से आच्छादित होने के कारण तो नहीं जानते कि सब ज्ञान का परम लक्ष्य है श्री कृष्ण को समझना, समझना कि कृष्ण भगवान है। तो ऐसे लोग दंभिक भी है, मैं PhD हूं, मैं अध्यापक हूं, सब बहुत कुछ जानता हूं, तो जाके देखो क्या हो रहा है। कोई तो ऐसे लोग मूर्खों का समाज में बहुत मान्य है, ओ देखो बहुत बड़ा प्रोफेसर है, लेकिन वास्तव में कृष्ण भक्ति या आत्मज्ञान के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है ऐसे लोग। और एक प्रकार है असुरंग भाव आश्रित, जो पक्का असुर है। असुर का मतलब धो भूत सार गए लोक इसमें दैव असुर विष्णु भक्त दैव असुर स्थल विपाया है। इस भौतिक संसार में दो प्रकार के लोग हैं। एक देव बोलते, देव का मतलब विष्णु भक्त, और दूसरा प्रकार है असुर, जो विष्णु के भक्त नहीं है। तो जो कृष्ण भक्ति और कृष्ण के भक्तों के विरुद्ध है, तो ऐसे व्यक्ति असुर बोलते। हम देखते हैं कि मानव समाज में बहुत मान्य लोग हैं, और मान्य है और उनका व्यवहार अच्छा है, भद्र व्यवहार कहते हैं, वो पंडित भी ज्ञानी है। परंतु यदि वो व्यक्ति कृष्ण भक्त नहीं है, यदि वो व्यक्ति का विचार है कि कृष्ण भक्ति नहीं करना चाहिए, तो व्यक्ति को असुर बोलते हैं। और ऐसे असुरों का दृढ़ संकल्प है कि मैं कृष्ण भक्ति नहीं करूंगा, तो मैं परम सत्य का अनुसंधान करता हूं। लेकिन कि परम सत्य कृष्ण है वो नहीं, वो ये बात तो स्वीकार नहीं करता हूं। तो ऐसे खोज के वो मर जाते, मृत्यु प्राप्त होते है, फिर एक और दूसरा जीवन का शुरू है परम सत्य का खोज करने को। नहीं, वास्तव में यदि वे वास्तविक परम सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान कृष्ण दयालु होंगे, दयालु है, और विशेषकर जो सचमुच उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो उनके लिए भगवान कृष्ण व्यवस्था करते हैं। ओके, हरे कृष्ण। नहीं, साउंड नहीं। और इस शिविर के पहले मैंने व्यवस्थापक भक्तों को, मतलब मेरे असिस्टेंट को बताया वो कि सब जो यहाँ आएंगे वो हिंदी सॉन्ग बुक साथ में लगेंगे, लेकिन लगते ही तो कोई उस मैसेज नहीं मिला, तो कुछ है अभी लगभग, वो तो काफी नहीं है सबके लिए। हमारे पास अभी 40 किताबें हैं। ओ अच्छा, 40 प्रतियां हैं, हमने और मंगाई हैं, और आ जाएंगे। अच्छा, तो अच्छा हो सबके घर ये पुस्तक रखते, तो सब खरीद करके लेके जाए, और हर एक सत्र में लेके आए, सुबह का 8 से 9, 7 से 8 उसमें जरूरत नहीं होगा, लेकिन इस सत्र में जो 11:30 से 1 और शाम को, ये दोनों सत्रों में लेके आए, तो अभी काफी समय नहीं है, तो शाम को हम कुछ भजन कीर्तन गेंगे, लेकिन आपको साथ में पुस्तक सबका हम व्यवस्था कर देंगे, सबके पास सॉन्ग बुक रखना चाहिए। ठीक है, तो बता दिया कि ऐसे लोग जो सख्त नास्तिक है, तो उनके कैसे समझाना कि कृष्ण भगवान है, तो ऐसे लोग को समझाना कठिन है, एक उदाहरण है कि यदि एक व्यक्ति सोते ही उसको जगाना संभव है, लेकिन यदि एक व्यक्ति खाली अभिनय करते है, एक्चुअली तो जागृत है लेकिन नींद में जैसे अभिनय करते, तो ऐसे व्यक्ति को जगाना संभव नहीं है। संभव है शायद यदि उसको जोर से चापर मारना, तो ऐसे प्रचार तो इसलिए प्रचार स्ट्रॉन्ग स्पीकिंग जोर से, जैसे श्रील प्रभुपाद तुम बड़ा मूर्ख हो, मैं बोरा मूर्ख क्या बोलते, क्योंकि तुम पशु प्राय हो, क्या बोलते। अगर हम कहेंगे कि ठीक है जो आप बोलते है वो भी सही है, सब कुछ जो सब लोग बोलते है जो तो मत तो पद सब कुछ अच्छा है, तो कैसे लोग का मन बदलाना संभव होगा, नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा ना ज्यादा कठोर भाषा से प्रचार करने से कभी कभी उससे आशा होते, ऐसे लोग के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो फिर भी ऐसे लोग है कि जितने भी हम प्रयास करते तो हमारी बात नहीं सुनेंगे, तो इस के बारे में उपदेश है श्रीमद् भागवत में कि ईश्वर है तदधीनेषु बालेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः। मध्यम भक्त तीन स्तर के भक्त है, कनिष्ठ मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ अधिकारी तो भक्ति प्रचार करने के लिए योग्य नहीं है, और उत्तम अधिकारी भी योग्य नहीं है क्योंकि उनका शुद्ध विचार में सब जगह निवासी कृष्ण भक्त है, सिर्फ मैं भक्ति नहीं करता हूं। उनका दायन्य भाव से सबको भक्त जैसे ही देखते हैं, और मध्यम अधिकारी योग्य है प्रचार करने के लिए। जो मध्यम अधिकारी है भगवान ईश्वर को मानते और ईश्वर को प्रेम करते, ईश्वर से प्रेम करते, और ईश्वर तद अधीन है शु जो ईश्वर के अधीन है भक्तजन जो कृष्ण के शरण में आया है, तो ऐसे भक्तों से मैत्री भाव करते हैं, प्रेम मैत्री दोस्ती स्थापन करते हैं। और बालेषु मतलब सामान्य लोग जो भक्त नहीं है और फिर भी बड़ा राक्षस भी नहीं है, तो ऐसे लोग तो कृष्ण भक्ति नहीं करते क्योंकि वे नहीं जानते कृष्ण भक्ति का महत्व, और सुनने के लिए कम से कम थोड़ा सा तैयार है। तो ऐसे लोग जो आध्यात्मिक विचार में बच्चे जैसे हैं, ऐसे लोग को कृपा देना चाहिए, कृपा कैसे प्रचार करना। और द्विषत्सु जो द्वेषी जन है जो शैतानिक है, ऐसे लोग का उपेक्षा करना, ऐसे लोग से बात नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि हम एक व्यक्ति जिनका वो जो भक्त नहीं है लेकिन उनका मन सरल है पुण्यशाली है, तो ऐसे व्यक्ति को कृष्ण भक्ति के बारे में कहना फायदा होगा, क्योंकि वो बात सुनेगा, स्वीकार करेगा, भक्ति का शुरू करेगा। लेकिन जो सख्त विरोधी है तो हमारी बात नहीं सुनेगा और ज्यादा अपराध भी करेगा। यदि हम कहेंगे कृष्ण भगवान है, वो ऐसे लोग कहेंगे नहीं नहीं कृष्ण भगवान नहीं है, व्यभिचारी था, ऐसे अपराध करते। तो ऐसे लोग से प्रचार नहीं करने चाहिए। तो कैसे ऐसे लोग का उद्धार हो सकते? तो इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु का आदेश के अनुसार और चैतन्य महाप्रभु का स्वयं आदर्श आचरण के अनुसार, चैतन्य महाप्रभु के भक्तों जोतो नागर आदि ग्राम नागर नागर ग्राम ग्राम में हरि नाम फेरी निकलते, तो पाखंडी लोग भी हरि नाम सुनेंगे ऐसे, और सुनने से गुस्सा होंगे और भाग जाएंगे। तो फिर भी भाग जाने के पहले तो कम से कम एक बार कृष्ण नाम सुनेंगे और उससे ऐसे लोग का उपकार होगा। हमें बहुत बार देखा कि लोग जो भक्ति भगवान और भक्तों के बहुत विरुद्ध है, तो बार बार हरि नाम सुनने से तो हर एक बार तो गुस्सा हो जाते, तो बार बार सुनने से तो इतना सा गुस्सा नहीं होते, फिर ऐसे गुस्सा नहीं होते, फिर भी रुचि नहीं लगे, धीरे धीरे रुचि आते, हरे कृष्ण तो ऐसे चैतो दर्पण मार्जन, वो एक उपाय है। दूसरा है कृष्ण प्रसाद वितरण करना। एक कुछ लोग जो कृष्ण प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे, भारत में बहुत क्रिश्चियन और मुस्लिम जो ग्रहण नहीं करेंगे, उनका विचार है कि वो प्रसाद तो भगवान की कृपा नहीं है, वो शैतान से आया, उनका दुर्भाग्य। तो ऐसे लोग के लिए हरि नाम सुनाना है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा फैलाना चाहिए जैसे तैसे। और श्रील प्रभुपाद की ग्रंथों का वितरण करने से बुद्धिजीवी लोग जिनमें भक्ति का विश्वास नहीं है, तो वो तत्व ज्ञान से आकृष्ट होंगे। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण भक्ति प्रचार में श्रेष्ठ उपाय है ग्रंथ वितरण करना। ऐसे हरि नाम संकीर्तन गांव गांव टाउन टाउन में निकालना, प्रसाद वितरण, जनता के बीच महोत्सव आयोजन करना, ड्रामा नाटक से बहुत से लोग आकृष्ट होते। तो ऐसे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। तो इस सत्र अभी समाप्त है, 4:30 बजे इंग्लिश प्रवचन होगा और 7 बजे हिंदी में। तो आप सब अभी जाइए, प्रसाद लीजिए और उसके बाद आप जो भी करना चाहते हो करो, कुछ व्यसन मत करो। आप सब भक्त, आपका मन में ऐसा चिंता नहीं आता। तो प्रसाद लेना, विश्राम करना, सब पवित्र स्थान का दर्शन करना, आप सब ऐसे करो। जप, जप करना। कितने भक्त आज कम से कम 100 माला जप किया है? ज्यादा तो नहीं, मुझे भी पूरी नहीं, 15 किया। तो अगर कोई ग्रंथ लेना चाहते मैं उसमें हस्ताक्षर दूंगा। हरे कृष्णा। एक बात है कि आप सभी भक्त मुझको स्नेह से हार देना चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार फुल से मुझे खुजली होते, सो ऐसे वो भी थोड़ा सख्त है, तो नरम, जिसका दल नरम है वो मेरे लिए अच्छा है। ठीक है, हरे कृष्ण। दूसरी बार मालूम। ऑलराइट, हरे कृष्ण।